Trójka. Program trzeci. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Dobry wieczór, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Trójki na całym świecie. Radio Młodych Bandytów to audycja, której dźwięki będą towarzyszyły Państwu przez najbliższą godzinę. Ja nazywam się Piotr Klat, a towarzyszą mi Elżbieta Różycka i Aleksandra Budka. Na początek, tradycyjnie, jak zawsze o tej porze, wizytówka autora. Wesołych Świąt, piosenka o dniach i nocach, bez względu na porę roku, o przebaczaniu, życzliwości, wyrozumiałości i po prostu uśmiechu. A skoro jazda obowiązkowa została zaliczona, to teraz bonus, a w zasadzie kilka bonusów. Pierwszym bonusem będzie zespół Quester. Quester, pop-rockowy ensemble, który jak każdy dobry zespół zaczynał w garażu. Na czele stoją dwaj utalentowani dżentelmeni, Tom i Elliot, którzy znają się od czasów pierwszej klasy szkoły podstawowej. Razem dorastali, razem słuchali muzyki, razem załapali się na fan z jej grania. Ich bazą są akademiki wzdłuż wschodnich i zachodnich brzegów Oceanu Spokojnego, zwanego Pacyfikiem bądź Oceanem Wielkim, a mają gdzie grać, ponieważ Pacyfik graniczy z 42 państwami i 12 terytoriami. Closer to przebój sprzed 2 lat, z pierwszej małej płytki, czyli z pierwszego singla grupy. Drugim singlem był Magnetic Love, któremu towarzyszyła magnetyczna muza. Oba utwory teraz w Trójce. Yeah. magnetic lover. Sit back and hold on to the past, 'cause I know there's something better there than I could ever find anywhere else. As if it's gonna bring me mine. Magnetic love. As if it's gonna bring me mine. Magnetic Love, grupa Quester, niezobowiązujący pop, który umili chwilę w każdym momencie nocy i dnia. A tymczasem będzie. Melodia, tempo, krótko i na temat. Friends Who Are Lesbian, grupa Foley. To będzie melodyjna porcja rocka od trójki piewców komiksów Franka Millera, tego od 300, Powrotu Mrocznego Rycerza, czy obu części Sin City. Młodzieńcy z Foley są przekonani, że po reinkarnacji będą zwalczali zło mieczami świetlnymi. Na razie przyzwoicie operują instrumentami. Friends Who Are Lesbian, grupa Foley, a potem Breakup Song. Kto zagra? Także grupa Foley. I love sleeping in bed with my friends who are lesbians. No big deal than either of us. Uninterested, converse so fucking yuck and filled with germs. And I know you're yuck and I know you're gross, but you've got the germs that I want the most, and I'd swap yours for mine over any weekend. But instead of using hands, let's use our mouths and get really sick together. Lay around the house, and to make things fit, I will hold your head while you're vomiting in the toilet to make yourself feel better. I love sleeping in bed with my friends who are lesbians. No big deal, they know they're always uninteresting, 'cause we're so fucking yuck and filled with dirt. And I know you're yuck and I know you're whatever, whatever, whatever, whatever needed. And you know that instead of using it, make yourself feel better. Friends Who Are Lesbian, grupa Foley, a potem, czyli przed chwilą, Break Up Song, także grupa Foley. Tymczasem Brit Trenter, piosenkarka, autorka, kompozytorka i multiinstrumentalistka, stojąca na czele własnego bandu od 4 lat. Od 4 lat. W tym czasie Brit nagrała debiutancki album, zrealizowany w 9 studiach. Co przeniosło się na jego, tego albumu, mocne zróżnicowanie emocjonalne, jeśli chodzi o muzykę, jeśli chodzi o warstwę literacką. Może to zabieg mało ekonomiczny, tyle lat w 9 studiach, no ale niezwykle skuteczny. Bri Trenter, artystka bardzo kreatywna, płodna w pracy, w humanistyczny sposób dokonała swoistej konwergencji muzyki, seksu i miłości. Jej kompozycje są trochę jak przypływy, trochę jak odpływy anielskiego dream popu. Warto zapamiętać ten projekt, warto do niego wracać, zatem bardzo, bardzo polecam. Bri Trenter w swoim rytmie. When I first saw you in the distance, I knew I had to have you. Thank you. just plain mean to a woman. And that's a crying, crying shame. You just plain mean to me, woman. And that's a crying, crying shame. Since you've gone away and left me, honey, I've been crying with the pain. Oh, I'd do most anything to feel your love just once again. Oh, I'd do most anything to feel your love just once again. But that day it never comes, babe. That's why I'm crying with the pain. Babe, and you treat love just like a game. You're just like a little child, babe, and you treat love just like your own game. But you never really loved me, honey. That's why I'm crying with the pain. The Teskey Brothers, Crying Shame. Poszukiwacze w buszu i w interiorze, na lokalnych drogach szutrowych, dźwięków z kolekcji m.in. Petera Greena i Otisa Reddinga. Zakochani w bluesie od lat dziecięcych, ich przyjaciel, kucharz, zrecenzował muzykę braci zapachem, porównując ją do rozmarynu oraz smakiem, sugerując, że są jak najlepsze bolognese. The Teskey Brothers sprawiają, że chyba dziś nie mamy powodów do narzekania na fakt urodzenia się zbyt późno. W czasach dominacji muzyki lekko plastikowej bracia Teskey są wierni muzyce humanoidalnej. To taka muzyka z ludzkim pierwiastkiem. No, najważniejsza chyba w życiu sympatyków dźwięków z partytury. Jeszcze jeden ich nieskomplikowany w rytmie i przekazie utwór pod tytułem Louise. Louisa, please don't try that red, red wine. Louisa, please don't try that red, red wine. I'll tell you in the morning you'll be fine. Louisa, please don't drink that red, red wine. Please don't break that bottle on my head. Please don't break that bottle on my head. I don't want no other woman, no other woman in my bed. So please don't break that bottle on my head. Put down our wooden spoon, hey. The Weezer, please put down our wooden spoon. The Weezer, honey, baby, you know I've been a fool. The Weezer, please put down our wooden spoon. The Weezer, please put down our old chocolate, hey. The Weezer, please put down our old chocolate. Męskie zabawy z pogranicza rocka i bluesa, skład The Teskey Brothers. A za moment muzyka grupy Imperial Broads, czyli trzy gitarzystki z przodu, a za ich plecami grający na bębnach osobnik płci męskiej. Zespół określa swoją muzykę jako Sugar Rush Pop, co wydaje się, że jest uroczym określeniem w kontekście generowanych przez kwartet dźwięków. Dodatkowo postrzegam ich jako bajaderkę The Shadows, wymieszanych z ścieżkami dźwiękowymi rodem ze spaghetti westernów. Posłuchajmy efemerycznego Ephemeral. The way the skin pays. Motion People, motoryczna grupa zespołu kolegów, których połączyła pasja jeżdżenia motocyklami nocą po centrum aglomeracji. Specjalnie nie interesują się kuchnią, ale nazwa wydawa im się smacznie brzmiącą. Tym bardziej, że część grupy odwołuje się do włoskiego pochodzenia. A to fakt, w tym przypadku i w tym wypadku konotacje z kuchnią są jak najbardziej zasadne. Kolejne dźwięki wygeneruje niejaki Langs. To elektronika podrasowana piękną liryką. Langs dryfuje między opowieściami o mściwych samurajach, pustynnych bandytach i rozlanym głębokim morzu samotności na przedmieściach miast, gdzie tracimy miłość i marzenia o raju. Pięknie opisuje ten stan dryfu. O la la, Langs. Add it to the pile, it's a staple now. Still the coins in the jar get put back somehow. Maybe it's better to find you're running out than at least it's placed beyond all doubt. And our love is what you wanna be. There's hope as long as you believe. Climb up the branches, break it free. Reach forward, holler out to me. Our love is what you wanna be. Your feelings low. Confusion that fills it up the most. Try and build it back up from the ground. Or go. Cause the space in the middle is devoid of growth. And our love is what you wanna be. There's hope as long as you believe. Branches break it free. Reach forward, holler out to me. Our love is what you wanna be. There's hope as long as you believe. Climb up, the branches break it free. Reach forward, holler out to me. down and talk about this. You got me feeling in a kind of way. And it's gotten to the point where I just, I don't know what to do with myself. You know what I mean? All this time I've been searching for the one to pull me through. Felt my feet dragging on the floor, chasing after you. And you know I got it bad. It brings me to my knees. And you know I think it's kinda sad. But I don't mind, because I feel it in my bones, and I know you do too. Miki Kojak, nisko zawieszona nad ziemią odyseja muzyczna łącząca obcisłe rytmy disco z seksapilem syntezatorów. Projekt, który płynie w objęciach bywalców przyzwoitych dancingów i konsumentów muzyki do poruszania łydkami. Inaczej muzykę rozrywkową postrzega Buck Dean and the Green Lips. Ci dżentelmeni hołdują muzyce tradycyjnej, granej na festynach wśród zrolowanej słomy. To troszeczkę tacy australijscy kantrowcy. Chociaż są bardziej rock niż country, ale w butach kowbojskich chodzą także w upały 40-stopniowe. Nie ma lipy, fason trzeba trzymać. Don't Leave Me Hanging. Buck Dean and the Green Lips. Back Dean and the Green Lips. A nieopodal stacjonuje formacja High Horse, z którą dojedziemy do godziny trzeciej. To znawcy i miłośnicy konnych historii, grają na wyścigach, obstawiają zazwyczaj fuksy, ponieważ uważają, że jak spaść, to tylko z wysokiego konia. Lata 90. to ich żywioł. Mają mocne przekonanie, że gitary elektryczne to najważniejsze instrumenty muzyczne w muzyce świata. I tyle. Za uwagę dziękuję. Aleksandra Budka, Elżbieta Różycka i Piotr Klat. Dobrej nocy i dobrego dnia.